राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। भाद्रपद कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2056 9 सितंबर 1999 प्रातः लगभग 9 बजे नोखा मंडी राजस्थान। राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण सत्यनंद परमात्मा को सादर अभिवादन करके संत महात्माओं की सभी कृपा मानता हुआ आपकी सेवा में कुछ कहता हूँ। देखो भाई, अपने खूब आनंद का समय है। रामायण के पाठ में भाइयों ने बहनों ने अच्छा भाग लिया, सत्संग में भी लोगों ने अच्छा भाग लिया। बहुत आनंद की बात है। आपका उत्साह बड़ा श्रेष्ठ है। हम तो अपने इतना योग्य नहीं समझते हैं जितना आप लोगों का उत्साह है। इतना आपको देख करके हम लोगों की प्रसन्नता होती है, और हम लोगों ही नहीं होती है, भगवान की तरफ सबने से भगवान की भी प्रसन्नता होती है। और अच्छे अच्छे संत महात्मा है, वे लोग भी राजी होते हैं जो पारमार्थिक उत्साह है। आज इस गए गुजरे जमाने में जहाँ पाप की प्रधानता है, पशुओं को मारने की और मनुष्य को पैदा नहीं होने की, सबका नाश ही नाश करने का उद्योग है। आज पशुओं को तो मार देना, मनुष्य को मारना बुरा लगता है, इसे पैदा नहीं होने देना। यह दो ही उपाय है, पैदा नहीं होगी घटेगा ही मरेगा ही, आप सब मरेगा, मौत आवेगी सब मरेगा ही, पैदा नहीं होगा खत्म हो गया, और मार दिया कत्ल कर दिया खत्म हो गया। ऐसे जमाने में पारमार्थिक रुचि वाले आप काम करते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। आप लोगों से यही आशा की जाती है कि आप ऐसे महान अन्याय में शरीक न हो गए, ना जनता के नाश में ना पशुओं के नाश में। हमारी प्रेम से प्रार्थना है सब भाइयों से बहनों से, संसार का नाश न करे, मनुष्य का नाश न करे, नाश करने का उपाय पैदा न हो जाए। ये तरह तरह की गोलियां तरह तरह की है ना, महान अन्याय करने वाली, महान आनंद करने वाली, महान ही बदल करने वाली चीज है। लोग है समझते नहीं है, इन बात की तरफ ध्यान देते नहीं है। पशुओं का तो कत्ल करके नाश कर देना, अरे मनुष्य को पैदा नहीं हो जाता, नाश आप ही हो गई, पैदा नहीं होगा तो और क्या होगा। हम दो हमारे दो तो ऐसे संज्ञा तो बढ़ती चलती, अरे मौत आवेगी, हम तो एक हमारे एक तो आधा था, आधा तो पहले ही हो गया, 50,000 तो पहले ही हो गया, या दूसरे दिन में 25,000 फिर 12,000 खत्म। तो एक प्रार्थना है कि आप ऐसे नाश में शरीक न होवे। आप माने तो अच्छी बात, न माने तो अच्छी बात, क्या करें, लाचारी है, न माने लाचारी है। कहना ये है ऐसे नाश में आप शरीक न हो गए, पहली प्रार्थना है कर्मबद्ध प्रार्थना, भाइयों से बहनों से ऐसे नाश में आप शरीक न हो। एक बात। दूसरी बात, रामायण का पाठ किया, लोगों में बड़ा उत्साह रहा, तो अब भाइयों को बहनों को चाहिए मास बनाना शुरू कर दे। एक महीने में रामायण पूरी हो जाती है, मास पार के विश्राम लिखे हुए हैं, जो गीता प्रेस में रामायण मिलती है, इस वास्ते से रामायण पाठ करें। उतना न कर सके तो कम से कम कम से कम कम से कम दो द्वार नौ द्वार हो जाएगा। हरेक भाई हरेक बहन को रोजाना नौ दोहा तो जरूर करना ही चाहिए। इतना पाठ में आपने उत्साह दिखाया तो उम्र भर ये काम करो, बहुत लाभ की बात है। आप लोगों से इस बात से प्रार्थना है कि इसमें तत्परता से लग जाओ। जैसे आपने उत्साह दिखाया अभी पाठ में, व्याख्यान में भी नहीं था, पाठ में ज्यादा हुए, तो पाठ करना जरूर श्रोति करने का नियम लेना चाहिए। मास प्रदान कर ले लो, दो महीना में करो, तीन महीना में कर लो, नहीं तो नौ द्वार कम से कम कम से कम कम से कम नौ द्वार रोजाना पाठ करना ही। एक दुआ पढ़ा वो नहीं, उन्हें चुपाया वो चुपाया पूरी होने पर दुआ, वो एक दुआ, फिर उस चुपाय पूरी होने पर एक दुआ, पहला दुआ गिनती में नहीं है, तब नौ दुआ होगा। चुपाइए शुरू करिए, दुआ शुरू करिए, वहां से एक दुआ आया, दो दुआ आया, तीन दुआ आया, चार दुआ आया, पांच छह दुआ, सात दुआ, आठ दुआ, नौ दुआ, नौ दुआ, ऐसे पाठ रोजाना गीता जी की रामायण का पाठ करें। ऐसे ही भगवद गीता का महीने में दो पाठ कम से कम कम से कम कम करें। अठारह अध्याय की रोजना करो, नौ अध्याय का करो, छह अध्याय का करो, बढ़िया बात। नहीं तो कम से कम एक दिन एक अध्याय, दूसरे दिन दूसरा अध्याय, दसवें के दसवां, ग्यारह के दिन ग्यारहवां, बारह सौ तेरह चौदह, तेरह सौ दो और चौदह सौ दो, तीन अध्याय पढ़ते हैं तो बारह तेरह चौदह से दो दो अध्याय और अठारह महीने। वैसे पंद्रह दिनों में यदि घट जाए तो घट जाए तो सातवां सही भी कर दिया, बढ़ जाए तो सत्रहवां सोलह सौ दो दिन कर दिया। पंद्रह दिनों में एक पाठ कर लेना, ये गीता जी पाठ ऐसे रोजाना करे। ऐसे ही नाम से भगवान का कलयुग में नाम की महिमा बहुत अधिक है, इस वास्ते भगवान नाम जप करना हरेक भाई बहनों करना है। घंटा दो घंटा हरेक भाई को सुबह शाम दोपहर में शाम को राजीव है, जब जब आपको समय मिले वो समय आप निर्धारित कर लो, अपना ये समय ठीक मिलता है वो समय भगवान नाम का जप करने का। भगवान नाम जब घंटा डेढ़ घंटा रोजीना भगवान नाम जप करना, ये नियम। इसके सिवाय आप लोगों से एक और प्रार्थना है, हरदम भगवान के नियम को जपते रहो, काम धंधा करते हुए, बोलने का काम पड़े तो बीच में बोल गए, और बढ़िया अगर भी करना चाहे तो कोई बात पूछना हो तो उसे बोल दिया, अथवा कोई पूछता हो तो उत्तर दे दिया, और तीसरी कोई जरूरी बात कहनी हो तो कह दी, नौकर को काम को करो। तीन बात, कोई अपने को पूछे तो प्रेम से उत्तर दे दिया, और अपने को कोई बात पूछनी हो तो थोड़े शब्दों में पूछ लिया, और बिना पूछे कहने की आवश्यकता समझे तो थोड़े शब्दों में प्रेम से कह दिया। तीन के सह बोले नहीं, व्यापार कर सकते हो, व्यापार सब हो सकता है, आपने तीन बेहतर मौन रहने से निहाल हो जाएंगे, और हर समय भगवान नाम का जप। कलयुग केवल नाम है, कलयुग में कलयुग नाम की विशेष महिमा है, चौ चौ चौ श्रुति नाम प्रभाव कलि विशेष नहीं आम अनुभव। इस वास्ते हर समय नाम राम राम राम राम राम राम राम कृष्ण गोविंद वासुदेव दामोदर माधव मुकुंद मुरारी जो आपको नाम प्यारा लगे, जिस नाम पर वह श्रद्धा हो विश्वास हो उस नाम का जब हरदम करता रहना चाहिए। और एक बात है जो मैं सदाई कहता हूं उनको चाहता हूं असली, आप सब ये भगवान के हैं, सबके परम पिता परमात्मा है। स्थावर जंगम जितने जल चीन चेतन जो जीव है सबके माता पिता परमात्मा है। परमात्मा हमारे है, संसार हमारा नहीं है। दो बात याद रखो, संसार हमारा नहीं है। अपना घर मानते हो, धन मानते हो, संपत्ति मानते हो, अपनी नहीं है, नहीं है, नहीं है। पहले आपकी नहीं थी, फिर आपकी नहीं रहेगी, बीच में केवल आपको भ्रम पड़ता है, जिससे आपकी अधोगति होती है। वो अपना न मान करके ड्यूटी मान लिया, सेवा कर दी सबकी। संसार से कुछ बचाओ, संसार को देश रहता नहीं। अनंत ब्रह्मांड इकट्ठे होकर के एक आपको न्याय नहीं कर सकते। अनंत ब्रह्मांड इकट्ठे होकर आपको न्याय नहीं कर सकते। आप सबका उद्धार कर सकते हो, आप सबका कल्याण कर सकते हो, आप सबको मुक्ति दे सकते हो, आप सबको परमात्मा की प्राप्ति करा सकते हो। आप संसार को देते हो, संसार कुछ नहीं दे सकता। संसार माया का प्रकृति नष्ट हो रहा है, हरदम स्वयं नष्ट होने में इनको टाइम ही नहीं है। संसार को अपने नाश के सिवाय कोई स्वयं ही नष्ट हो रहा है। ये बहम निकाल दो। आपने इतना दिन सत्संग सुना, भागवत सुना, गीता सुनी, रामायण सुनी, व्याख्यान सुने, सबका तात्पर्य कि संसार आपके काम का नहीं है और परमात्मा सदा ही आपके काम के। दो बात, संसार की कोई चीज आपके काम के है ही नहीं, हुई नहीं, और परमात्मा को आप भूलोगे नहीं, परमात्मा नहीं भूलते, परमात्मा आपको नहीं भूलते। आप गलती करते हो भगवान को भूलते हो। सब भगवान की संतान, सब ही भगवान की संतान। अचार बंधन, अचार बंधन, मुक्त विमुक्त बंधन, सब भगवान के भक्त है, भगवान के संतान है। सर्व सचावन जन्य सन्निमिष्ट, सबके हृदय में भगवान है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय तिष्ठति। अब ममै वाशो जीव लोक जीव भूत मातृ जीव भगवान अंश है। याद रखो ये बात, ये सत्संग से पकड़ लो, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान आपके माँ बाप सब जो भी भगवान है, इससे सिवाय कोई अपना नहीं है। ये पाप करना बिल्कुल छोड़ो, खोटे खोटे व्यसन मत करो, पवित्र अन्न और जल पवित्र खाओ, पवित्र अन्न और पवित्र जल, दो से आप ठीक जी जाओगे। तीसरा व्यसन मत रखो, अंदर जल शुद्ध, खराब खाना मत खाओ, मलिन खाना मत खाओ, मलिन पानी मत पियो, मदिरा मांस आदि है, मांस है, अंडा है, इनका सर्वथा नाश कर दो, छोड़ दो भाइयों। अगर शांति चाहते हो तो ये बात है, और नरकों में जाना हो तो फिर आपकी मर्जी है। हम नहीं कहते, हमारी इच्छा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है कि आप अधोगति में जाओ, ऐसे हम बिल्कुल नहीं चाहते। इस वास्ते पापों से बचो, अन्याय से बचो, पाप मत करो, भगवान को भजन करो। खाने में अन्न जल, पवित्र अन्न पवित्र जल, मदिरा मांसादि की नहीं, बिल्कुल नहीं, अंडा नहीं, मछली नहीं, खराब खाना नहीं, ये आप रखो, अपना जीवन सुधारो। इस जीवन में यही काम अपने को करना है, निश्चित बात है, निश्चित पक्की। निश्चय पक्की बात है। अपना जीवन पवित्र करना है भाइयों, ये मौका सिवाय मन धर्म के और मैं नहीं। मेरी बात ध्यान पूर्व सुनो, 84 लाख जोड़ी है, उससे सिवाय भूत प्रेत पिशाच राक्षस असुर देवता और अनेक है जिन्हें कोई पार नहीं है, पर कोई भी परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग किसी जगह नहीं है। एक मनुष्य का शरीर में परमात्मा की प्राप्ति होती है, इस शरीर को भ्रष्ट मत करो। ये मौका अगर चूक गए तो मुक्ति कहां मिलेगी, कहीं नहीं है। भगवान की कृपा दृष्ट हो जाए, सभी हो जाए, परंतु अधिकारी केवल मनुष्य है, मनुष्य सिवाय कोई अधिकारी नहीं है मुक्ति का। और 84 लाख है, इसके सिवा भूत प्रेत पिशाच आदि अनेक ऊर्जाएं हैं, उन दुनिया में कहीं भी मुक्ति का मार्ग नहीं है। जैसे बताया था अंधे को दीवार पकड़ पड़ते गए और मतलब में खाल चली अगड़ी पड़ गया, चक्र काटो 84 लाख का, मौका एक ही है, ये एक ही मौका, एक ही मौका, एक ही मौका, एक ही, एक ही, एक ही, अभी अवसर है, अभी अवसर। ये मनुष्य जन्म का जिसमें बहुत सा चला गया है और जा रहा है, इसे भगवान के स्मरण करना, भगवान को याद करना, हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो। आपत्ति में, सुख में, दुख में, हर एक समय में भगवान को याद करो। तब मैं नुकसान में भी, घाटे में भी, जावेद बाधे में भी, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु। शिवाय भगवान के कोई सहायता करने वाला नहीं है, कोई रक्षा करने वाला नहीं है। सब मरने ही मरने वाले, मरने ही मरने वाले, सब मरने वाले, देवता आदि में भी मरने वाला है, सभी एक अमर रहने वाला एक परमात्मा है। और सबकी सुने, हूँ बंधु चाकू सुधा, सबकी सुने पुकार, अज कीट अपने चंदना भोजन भरता, ब्रह्मा से ले कीड़े पर्यंत कोई भी आपकी पुकार सुनने वाला नहीं। एक परमात्मा है, उसको याद रखो, उसका नाम लो। एक आधार, एक आधार, एक आसरो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम चातक चौधरी दास, चातक की तरह एक ही भगवान को नाम अपनी मर्जी उसको लो, नाम लो, हरदम याद करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भगवान के शरण हो जाओ। आज आज आज आज अभी अभी अभी अभी काल करे सो आज कर, आज कर सो अब, पल में पल होगी फिर करेगा कब, काल करे सो आज कर, आज कर सो अब, पल में पल होगी फिर कब, फिर कब मुकाबला। जल्दी से जल्दी भगवान में लग जाओ, ये असली आधार है, असली संजीवनी, संजीवनी संजीवनी बूटी है, सदा अमर रहने वाला आप हो। और मौका चारों जुग लग 84 भुगतते बीत चार जुग, चार चारों जुग बीत जाए, मौका एक मनुष्य जन्म आए। और भजन करोगे कम से जाए फिर मनुष्य जन्म मिलेगा, योग भ्रष्ट हो जाएगी फिर मनुष्य जन्म मिलेगा। पर इस मनुष्य जन्म में नहीं किया तो भाई और जगह है नहीं, और जगह है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। अधिकार केवल मनुष्य को है, वो मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, ऐसी सफलता तभी है भगवान को याद करो। दो काम मनुष्य के खास है, दूसरे का हित करना और भगवान को याद करना, दूसरों का हित करना और भगवान को याद करना। दो काम अगर नहीं किए तो मनुष्य का ही नहीं, मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने पढ़ा दो ही बात है, हरे की सेवा, हरे कुशल कैसे पहुंचे, कम से कम, कम से कम, कम से कम दुख किसी को नहीं पहुंचाना, दुख किसी को नहीं पहुंचाना, मनुष्यों को नाश कर देना, जीवन को नाश कर देना, तुझे खा जाना, महान राक्षस पड़ा है, राक्षस पड़ा और असुर पड़ा, राक्षस पड़ा मत करो, असुर मत करो, असुर मत करो, मन जन्म मेरा है, असुर राक्षस मत बनो, रक्षा करो, रक्षा नहीं हो तो कम से कम, कम से कम दुख मत दो, किसी को कष्ट मत दो, कष्ट देना बहुत बुरा है, उसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा, अवश्य में वो भोगतव्य कृतन कर्म शुभाशुभ कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ेगा। निर्दाश होगा आपका, पतन होगा, यार मौका है उद्धार का। कल्याण के लिए मधुर शरीर मिला है, मानव शरीर केवल कल्याण के लिए, उसे मदिराज मान शरीर अंडा मछली खाओगे तो कब उद्धार होगा, कौन सी छोड़ी होगा। ये तो कुत्तों को भी मिलता है, मांस कुत्ते ही खाते, श्याल भी खाते, जानवर खाते, मछलियां खाती है। आप अपना पड़ा धर्म खराब कर दो, मनुष्य धर्म पवित्र धर्म बड़ी भारी हानि है, नुकसान है। सहानि तदमा चंद्रम आचांत जड़ मूर्ता यन मूर्तम क्षण पापी वासुदेव न चिंतित। दो काम करो तो भगवान को सेवा और करो ध्यान भगवान को, भगवान का नाम जप करो, भगवान को याद करो, भगवान के शरण हो जाओ। भगवान पापी से पापी शरण देने के तैयार, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र पाप योनि और पाप योनि और पाप दुराचारी और स्त्रियां साथ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार, एक स्त्रियां पांच, एक पाप योनि और एक दुराचारी। नौवें अध्याय में ही बात आई है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, अभी मौका है और जगह मौका नहीं है। देव योनि में मौका नहीं, राक्ष योनि में मौका नहीं, भूत प्रेत में मौका नहीं, पशु पक्षी में मौका नहीं, नरकों में मौका नहीं, पशु पक्षी बन जाओ निराकरण, कहीं भी मुक्ति का मौका नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति का मौका केवल एक मनुष्य शरीर में है, ये भी अगर बर्दा खो दिया तो कहां मुक्ति करोगे, कब मुक्ति करोगे, किस धोने में उद्धार करोगे। इस वास्ते सच्चे हृदय से लग जाओ। लोग कुछ कहो, निंदा करो, प्रशंसा करो, भला कहो, बुरा कहो, कुछ भी कहो, आप अपने भगवान में लग जाओ, अपने राम से रत रहिए। जो कोई बादी बाद लावे दो गाड़ बाकी सही है, अपने राम से रत रहिए। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अवन अवन हुआ, अपना ठीक तरह करो, ये प्रार्थना है आपसे। इतना समारोह हुआ, सब सुनाया, अंतिम बात ये है भगवान में लग जाओ, एक ही बात है। दुनिया की सेवा करो और भगवान का भजन करो, सेवा से गुस्सा हो मत। आपके पास जो शरीर है, इंद्रियां है, प्राण है, मन है, ये सब आपका नहीं है, संसार का है। सेवा में लगा दो, काम ना कुछ काम में क्या, उनकी चलिए वस्तु वो मिल जाए, तुम भी मेरे सफर पे संसार की वस्तु संसार को दे दी, आपको क्या ऐसी लेना है, आपकी कोई चीज है नहीं, सब संसार की दे दो और कामना कोई है ही नहीं, कामना कोई नहीं, कामना किस बात की, संसार की चीज संसार को दे दी और भगवान का भजन। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हृदय से हे प्रभु हे प्रभु, हे नाथ हे नाथ, भगवान को पुकारो। शिवाय भगवान के अपना कोई नहीं है, बिना राघव रघुनाथ भजन में कोई नहीं संगी। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, ये उद्धार का मौका है। उद्धार का मौका बार बार नहीं मिलेगा, सत्संग का मौका बार बार नहीं मिलेगा, यह चतुर्मास हुआ है तो बार बार नहीं मिलेगा। सौ वर्षों में सही हुआ है, सौ वर्षों से सही को यह सौ वर्षों में आ जाए पा तो पता नहीं है। चलो आज से सौ वर्ष पहले सत्संग मिलाएगा, सत्संग दुर्लभ है, सत्संग बड़ा दुर्लभ है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से प्रेम से करना है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। सिवाय भगवान के अपना कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, पहला कोई था नहीं, पैसे कोई है नहीं, पीछे होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, केवल भगवान सही। सच्चे हृदय से भाइयों बहनों परमात्मा लग जाओ, जितने कथा सुनी है, भागवत सुनी है, रामायण का पाठ किया है, सत्संग की बातें सुनी है, उद्धार करने वाला कौन है? आपका वास्ते उद्धार करने वाला कौन है? क्या खाओगे, क्या मरोगे, इस बात वापस करो, ये करो, ये करो, कोई भी आपका कल्याण करने वाला है क्या? या चेत करो, बस यहाँ खाओ, अंडा खाओ, ये बहुत मिले, बहुत आदमी मिलेंगे, परंतु परमात्मा की प्राप्ति हो जाए कौन बताएगा, कौन बताएगा? संसार भर में कोई बताने वाला नहीं है, भगवान में भगवान प्यारे। सुन नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ ना करे सब प्रीति, हेतु रहित जग जुग उपकारी, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तू तुम्हारे सेवक सुधारी। एक भगवान है, भगवान प्यारे भगत, दो के सिवाय आपका हित नहीं है। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, तो आप भजन में जाओ। कृपा करो कृपा नाथ, ऐसा कभी आया नहीं पहले इतिहास में, महाभारत में, पुराणों में, भागवत में, कहीं देखने में नहीं आया कि मनुष्य कम करो, पैदा मत करो। ये महान भयंकर कलयुग आएगा, ये स्कंद पुराण में आया, अभी भयंकर कलयुग है ये, इसमें नाश करने का उपाय बहुत जल्दी मिलेगा, बहुत मिलेगा मौका। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है, बचो बचो बचो बचो, महान पाप से बचो, महान अन्याय से बचो, अत्याचार से बचो, दुराचार से बचो, दुर्व्यवहार से बचो। अरे भगवान को याद करो, सच्ची बात है, सिवाय दो के कोई आपका हित करने वाला नहीं। या क्या खाओगे, क्या मरोगे, क्या होगा, अन्न पैदा कैसे होगा, क्या हो? सब झूठी बातें, झूठी बातें, झूठी बातें। पक्की सच्ची आपका उद्धार करने वाला कौन है? क्या ऑपरेशन करो आपका उद्धार होगा? आप ऑपरेशन करो उद्धार होगा? आप नसबंदी कर लो उद्धार होगा? आपके संतान नहीं होगा उद्धार होगा, कल्याण होगा? आपका कल्याण करने वाला कोई नहीं है, केवल ठगाई है, केवल ठगाई, केवल ठगाई। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, ये हमारी गिनती है। पर आप लोगों ने समझे, नमस्कार है। आप लोगों के चरणों में नमस्कार करता हूँ कि आप सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, आपका उद्धार करने वाला कोई नहीं है। इसी बात से संबंधित है क्या महाराज जी बोल रहे हैं? वही बात, एक भगवान के सिवाय कौन है आपका, आपका कौन है? ये कब है कि क्या खाओगे, क्या करोगे, आपका है क्या? आपका कल्याण करेंगे क्या? आपका हित चाहते हैं वो? आप विचार गहरा चार गहरा विचार, आपका हित का तुम्हारा नहीं है। आप ठगाई में आगे, ठगाई में, ठगाई में मत आओ भाइयों बहनों, ठगाई में मत आओ, भगवान में सच्चे हृदय से लग जाओ। ये आप लोगों से प्रार्थना है, ज्यादा समय मेरे पास है नहीं, अभी उत्सव है और जाना है, मेरे को समय इतना मिला है जितना समय आपको कह दिया। सच्चे हृदय से लग जाओ परमात्मा में, भगवान में लग जाओ। दो काम, सेवा करना दूसरा को और भगवान को याद करना, दो काम है। मनुष्य बना, मनुष्य बना, नहीं तो मनुष्य बना नहीं है, पशु है, पशु पशु पशु पशु तो जन्म पिता करके मनुष्य बन रहा है, और मनुष्य नरकों की तैयारी कर रहा है, उद्धार का मौका है और कर रहा था यह नरकों की। श्यावर रामचंद्र की जय। Thank you.